Euskadi mailan geneko 10 urte honetan, ba hoize, operador ekologikoen kopurue hoize hirukoiztu einda. Da azalerara begitzen badugu, ba ize laukostu einda, ez? Da holan, ba bueno, 2012garren urtean, urte amaieran, ba bueno, ekin dugu ze registraute 361 operadore da ize 2005 hektarea azalera. Azkeneko urtien balantzia apur bat ebitzen badugu, ba bueno, ikusten dugu, ba hoize, uneko 12 izero izan dauela kopuru ekologikoen operadoren kopurue, da orduen hoize, 2018 operadore inguru izan dau, ba hoize, totalien, ez? Da bueno, gitxe gora bera herrialde, ba bueno, iruretan, ba bueno, azkunde neko antzerako egoten da, operadoren kopuru ikusite, ba bueno, ikusten dugu Gipuzkoan operadore gehien ubiketze dauzen territorio da. Gero, Araba dator 2011 da 2019 Bizkaian.